biztos, hogy HDMI kábel, vagy az optikai kábel, tudom mi az a kábel. Nem, az optikai kábel, ez egyfajta. Tehát Pista szerint van... Van láncfűrész. Láncfűrészlek van, vagy nincsen. Láncfűrész. Itt van, vagy lent? Fönt van. Ez a nagy, ez 20 ezer dinárra kerül. Így van. Erre, így van. De a kicsike, vidéjíts erről, hogy mi a fene. Sebbe. Van ez, barmod. Az 13 év van, vagy. Ha. Igen, ez 13 ezer. Több nincs. Most tényleg van, de szerintem azok drágábbak sokkal. Ez a kicsi vidálcser, ez nagy vidálcser? Nincs. Nincs a kicsi vidálcser, itt volt máskor mondta. U24 ilyen vidálcser kicsi. Minden 100 dinár darab, ja. Aztán. De, na, benzines legyen. Tessék? Benzines. Benzines? Ezek vannak, világerek. Meg, hát stillek vannak, de azok már 38. 55. Ezen hányú garancia van a? 2 év. Csak, ezeken. Van stillek előtt. Ez a legkisebb, ami itt van. Igen. Annyit pészt. Vissza. Kicsit. 11. Néztem, hogy ilyen turkáló doboz. Ja, ez nem érvényes már. Nem, mindegyik százinál már. Nem. Mikor volt érvényes? Mikor még nem volt benne minden. Ha? Csak... azt hiszem, hogy ezek a lámpák. Akkor ilyen kávélok, hanem annyi. Nem. Ezekre már nem érvi. Na, tisztát. Ja sam i oprala.